بسم الله الرحمن الرحيم. العطف تابع مقصود بالنسبة مع مطبوعه، بل قسم دتوابعنا هغا عطف ده او عطف دا یو تابع ده چه مقصود ده په نسبت سره سره د خپل مطبوعنا. طالبانو عطف په لغت کې راځي په معنی د میلان سره، وایي کنه؟ عطف راځي په لغت کې په معنی د میلان سره، په معنی د میلان سره. او عطف اصطلاحي ته عطف په دیوجه باندې وایي چې دا معطوف مایل کوي معطوفن علیه ته، پوهیږئ کنه؟ عطف اصطلاحي ته عطف په دیوجه باندې وایي چې دا معطوف مایل کوي معطوفن علیه ته، یعنی معطوف په حکم د معطوفن علیه کې ګرځي. سره باندې پوه شئ کنه؟ او اصطلاحي تعریف د عطف اغا مصنف رحمه الله خپل باندې ذکر کړی دی، فرمای العطف تابع مقصود بالنسبه مع مطبوعه، پوهیږئ کنه؟ چې عطف دا یو تابع دی چې مقصود بالنسبت دی سره د خپل مطبوعنا. خبره معنی ورسېدلی؟ بیا په هر یو تعریف کې لابودی وي د جنس او د فصل نه. دا قول د ماتین چې تابع دا په منزله د جنس دی او دا ټولو توابعو ته شامل دی، پوهیږئ؟ بیا دا قول د ماتین چې مقصود بالنسبت دا په منزله د فصل دی، په دې زده تمام توابع وتل سوا د بدلنا. ای څومره توابع چې دي هغه ته خارج شول سوا د چانه د بدلنا، بدل نه دی خارج شوی. ځکه چې نعت تاکید او عطف بیان دا مقصود بالنسبت نه دي. نعت تاکید عطف بیان دا مقصود بالنسبت ندی. خبر معنی پوش بید ماتین دا قول چې معا مطبوعه دا پا منزله دا پسل اخر بانده، دا پا منزله دا نپده ستی بدل موتا، مخی بدل نووتا لی نپده عباره ستی بدل هم خارج شو. زکا بدل اگر که مقصود زکه چې بدل اگر که مقصود بالنسبت ده، لیکن د مطبوع مقصود بالنسبت نه ده، نه پوهیږي؟ بدل اگر که مقصود بالنسبت ده خود د مطبوع مقصود بالنسبت نه ده. او عطف چې کوم ده دا خو یو داسې تابع دی چې ده مقصود بالنسبت ده خو سره د خپل مطبوع نه، مطبوع به مقصود بالنسبت وي او عطف به هم مقصود بالنسبت وي، پوهیږئ؟ التابع به هم څه وي ده مقصود بالنسبت وي. بیا سوال واردېږي، سوال دا ده چې العطف مبتدا ده او تابع دای خبر ده او خبر محمول وي په مبتدا باندې لیکن دلته حمل نه صحیح کیږي. ځکه لازمیږي حمل ذات په صرف وسط باندې او دا جایز نه دی. سوال دا دی چې العطف مبتدا ده، تابعونه خبر دی او خبر محمول په مبتدا باندې او دلته حمل نه صحیح کیږي. ځکه لازمیږي حمل د ذات په صرف وسط باندې او دا جایز نه دی. جواب داده چې عطف مراد عطف نه معطوف ده، مراد عطف نه معطوف، یعنی مصدر مبنی للمفعول لے. عطف مصدر ده او مبنی للمفعول لے، نه په معنی د معطوف باندې ده، معنی ده معطوف باندې. بیا سوال واردیږي چې تعریب د عتب د جامع نشخلو افراد لرا او خارج شو دنا معطوف پلا بل ام لكن او سره زکا مقصود د حروفنا اغا احد الامرين ده مقصود ده حروفنا احد الامرين ده احد الامرين ده يا تابع ده يا مطبوع ده دوارن ده سوال ما نزان فوه كي سوال داره چه تعريب ده عطب ده جامع نشخ پلو افراد لرا خارج شو ترين معطوب پلفز ده چا لا سرا پلفز ده پلفز ده بل سرا پلفز ده لكن سرا پلپس دا ام او پلپس دا او سرا وایه گئی زکا چه مقصود سرا دی حروفونا اغا احد الامرن دی یا تابیوی یا مدبوعوی او دوارنوی. جواب داده چه مراد دا که دلو دا مدبوعن مقصود چه دل دا ماتیوی دا چه دا مدبوع بمسوی دا مقصود بوی د دینه مراد داده چې دا به وسیله نوی ذکر د تابع تا مراد د کون د مطبوع نه مقصود هغه داده چې دا به وسیله نوی ذکر د تابع تا او مراد د دینه چې تابع مقصود دی پوهیږي مقصد داده چې دا به متفرع نوی به مطبوع باندې او شک نشتره چه معطوب او معطوبون علیه پا دی حروبو معنی دوال مقصود دی پا دی معنی بانده. امیره سبق توقع که دوار جواب داده چه دی ماتین وی چه تابع مقصود دی او مطبوع ما مقصود دی نمراد ده کون ده مطبوع نه مقصوده یعنی مراد ده که دلو ده مطبوع نه مقصوده مراد داده چه ده با وسیله نوی ذکر ده تابعه تا او دا خبره چه تابعه مقصود ده نو دا غینه مراد داره چه دا با متفرع نوی با مقصود مطبوع بانده ده با متفرع نوی او دا پا ده که شک نشته ده دا یقینی خبره ده چه معطوب او معطوب نالهی پا ده حروفو مانه پا کم حروفو مانه پا لا بانده بل بانده لیکن بانده ام بانده او پا او بانده اغطه شده دواره دی چی ده؟ دواره مقصود دی یو مقصودی مده فرمای العطف تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعه ويتوسط بينه وبين مطبوعه احد الحروف العشره وص حكم ده عطب ذكر كي بس ده سنه ده تمام ده تعريفنا تعريفه وكه بس حكم ذكر كي نفرماي ويتوسط او بوسط كبرازي بينه فما بين ده مطبوع فما بين ده معطوف كي يا فما بين ده تابع كي وبين مطبوعه فما بين ده مطبوع ده كي يو دلس حروفنا اے طالبانو د تابع د مطبوع په مابینس کې به یو د لس د حروفونه به راځي په وسط کې کم چې حروف عتب دي او حروف عتب هغه لس دي د دغه لس حروفونه به یو حرف په وسط کې په مابین د تابع او د مطبوع کې راځي به پوه شولې. سوال واردیږي چه بنا د متونو په اختصار باندې ده بنا د متونو اختصار باندې نو تعریف د مطبوع خو په ما سبقه سره پوره شو نو دې قول ته هیڅ حاجت نشته دی چې ويتوسط بینه و بین مطبوعه احد الحروف العشره. ای طالبانو العطف تابع مقصود بالنسبه مع مطبوعه سره تعریف پوره نشو نو تعریف ما صدقه وانی پوره شو حاصل شو تعریفو نو يتوسط بينه و بين مطبوعه راړو ته هیڅ حاجت نشته ده خلم ده کنه. جواب داده چې داوه يتوسط بينه وبين مطبوعه ماتن. دا قول زیات کړی دی د پاره د زیاده د توضیح دای د پاره د زیادت او وضاحت د عبارت او دا قول زیات کړی دی. خوش په دې معنی کنه به سوال وارگیگی چه مقصود خود تعریفنا هغا جامعیت او مانعیت ده. مقصود ده تعریف نسش ده جامعیت او مانعیت ده او دا جامعیت او مانعیت دوارا حاصل شوی دی پا دی قول مانی چه العطف تابعن یتوسط بینه و بین مطبوعه. خبر مانی پوی کنه پوی په دې عبارت مانیت شه دی تعریف جامعیت او مانیت حاصل شوی دی نو العطف تابع مقصود بالنسبت دی راول ته هیڅ حاجت نشته دی. سوال دا دی ځان پوهی کې اسان دی سوال ګران نه دی. مقصود د تعریف نه هغه جامعیت او مانعیت دی او دا جامعیت او مانعیت حاصل شوی دی په ویتوسط بینه و بین مطبوعه احد الحروف العشرتی سره نو حاجت نشته دی. نو څه دی حاجت دی قول ته چې تابع مقصود بالنسبت مع مطبوعه دې ته حاجت نشته دی. خبره معنی اوسې دی جواب دا دی که چېرته ماتین په دغې باندې اکتفا کړي وي په کوم معنې چې ویتوسط بینه و بین مطبوعه باندې اکتفا کړی وی او دا مخ تابع مقصود بالنسبت نه وی ویل نو تعریف مانع نه کړي دخول د غیر نه نه به تعریف مانع نه کړي دخول د غیر نه ځکه به په دې کې داخليږي هغه صفات چ متوسط دی په مابین دی کې په مابین د مطبوع دی کې یو د حروف عشره. جواب دا دی که چرته ماتین صرف یتوسط بینه و بین مطبوعه باندې اکتفا کړی وی نه به تعریب مانع نه ګرځېده دخول د غیر نه ځکه چې په دغه وخت کې داخلیږي په دې کې هغه صفات چه متوسط دی پا ما بین دی که پا ما بین دی مطبوع دی که یو دی حروف عشره اونا اکا مثال برا واخلو جا ان زیدن العالم و الشاعر و الكاتب در که دام داخلی در ویو دی معنی نو دیو جنماتینو دا تابع مقصود بالنسبت جمله و سرا راوڑی دا دا خبر ختم شولا و سیأتی او زرد جرابشی تفصیل ده لس حروف و بحث ده حروف کی اکم لس حروف چی کم دی ده ده تفصیل پا کم ده کرا روان ده پا بحث ده حروف کی با ویده ده تفصیل زرد جرابشی مثل قام زیدون و عمرون لکه قام زیدون و عمرون شو دل ده عمرون تابه ده شده؟ تابه ده او مقصود ده په نسبت د قیام معنی سره د زید نه مطبوع دلته زیدو کنه او عمرو شه شو ده تابع دي نو د مقصود ده په نسبت د قیام معنی سره د زید نه څنګه چې زید مقصود به نسبت وکړه چې هغه نسبت د قیام نه دا غرنګ عمرو چې تابع دي ده هم مقصود ده. وإذا عطف على المرفوع المتصل أكد بمنفصلنا كلتي إرادة كلشي عطف كلتي إرادة كلشي عطف فزمير مرفوع متصل باندي أكد بمنفصل داغي بتأكيد كذلشي فزمير منفصل سرا. وصنف رحمه الله فرمي چه کلا پا زمیر مرفوع متصله بانده دا عطف اراده وکڑه شی نا پا دغ صورت که با دا دی برنبه تاکید که گی پا زمیر منفصله بانده. ولی به تاکید که گی پا زمیر منفصله بانده زکا چه زمیر مرفوع متصل دا کل جز دے دا فعل نا لفظن او معنن شاقا خیل لے کنا دے ما مخی مسئلہ ما نزان پوئی نک مخی مسئلہ ما نزان پوئی کئی دا مشعور قائده دا نحوی خان چه کلا پا زمیر مرفوع متصله بانده عطت که دلیشی نرنبه با داغی تاکید کهی پا زمیر منپسله بانده اول با زمیر منپسله راوله نو بیا پا پس داغی نا عطت که دا ولی زکا چه زمیر مرفوع متصل کل جز ده فن لبزن و معنن زمیر مرفوع متصله دا کل جز ده ده پیلن لفظن او معنن نو اس که چره پا دیبان عطف وکڑیشی پا غیر ده تاکید نا پا زمیر من پا سله بانده نو لازمی گه عطف پا بعض حروف ده کلمه بانده او ده باطل نو ده دیو جنار بیب تاکید پا زمیر من پا سله بانده کولیشی تاکید به ولی که درشی پا زمیر من پا سیلا بانده زکا به کولشی طالبانو چه زمیر مرفوع متصلا کل جز ده ده پیلن لفظن و معنن نو که چر پا دیبانی عطب اکڑشی پا غیر ده تاکید نه پا زمیر من پا سیلا بانده نو لازم بشی عطب پا بعض حروف ده کلمه بانده او و هو باطلون او دا چه شده؟ باطل دغهونه په لکه مثال وګورئ مثل ضربت انا وزيدنا دلته په دې ترکیب کې دا زیدون عطب شوی دی په ضمیر مرفوع متصل باندې چې په ضربتو کې تو ضمیر مرفوع متصل دی نو دا زیدون په هغه باندې عطب شوی دی نو دلته د دې تاکید شوی دی ړومبی په ضمیر منفصله باندې چې هغه انا دی وګوره انا ضمیر منفصله باندې او تاکید شوی دی که نه شوی او د هغې نه پس څه شوی دی نه بې د هغې نه پس پې عطف شوی دی بیا په دې مقام کې ماتین رحمه الله وویل چې کله اراده کړه شي عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې مرفوع متصل مصنف رحمه الله زکه ویلې دی خیلم دی کنه دی دا مصنف رحمه الله د دیو جنه مرفوع ویلې دی زکه کچره دا منصوب وی او مجرور وی نو آل تعاتب جائز دی څه شه دی آل تعاتب جائز دی په غیر د تاکید نه په منفصل سره دا تاکید په کوم وخت ضروري دی چې کله عطف وکړی شي په ضمیر مرفوع متصل باندې اوس که چېرې عطف کولی شي په منصوب باندې یا په مجرور باندې نو هلته به عطف جایز دی په هغې باندې په غیر د تاکید نه په ضمیر منفصله سره لکه ضربتک وزیدن ضربتک وزیدن د ضمیر منفصل لاندې راغلی شوی دارنګي و مررتو بیکا و بې زیدنا و مرر تو بیکا و بزیدین دل دا و بزیدین عطب شوی ده پچا بانه پا دی مرر تو بیکا بانده اول مجرور ده کنه ده نو دل دا ور بانده چه شوی ده عطب دا و بزیدین شوی ده خو پا غیر تاکید نه پا زمین من پسی به دویم ماتین و خبر بلا کلا چه متصلی ویلی ده کله عطف وکړی یاده د عطف وکړی شي په مرفوع متصل باندې نو دا متصل ماتین زکه ویل دی زکه که چېرې دی منفصل وي څه وی ده منفصل که چېرته عطف وکړی شي په ضمیر منفصله باندې نو په هغه صورت کې عطف جایز دی په غیر د تاکید نه هلته به څه شی دی هلته عطف جایز دی بیا په غیر د تاکید نه په منفصل سره لکه د هغې لپاره مثال وګورئ انا و زیدونه انا دا و زیدونه عطف دی په چا باندې په انا باندې او انا چې کوم دی ضمیر متصل دی که منفصل دی منفصل دی نو دلته ور باندې و زیدونه عطف شوی دی په غیر د تاکید نه په ضمیر منفصله سره نو دا خبره طالبانو چې تاکید یې په ضمیر منفصله باندې کېږي په کوم وخت کې چې کله عطف په ضمیر مرفوع متصله باندې کېږي کوئی کنا کچیر تا وسو مرفوع نو بلکہ منصوب یا مجرور نو التا بغیر تاکید نہ عتب جائز دے کوئی بھی دغشان کچر تا متصل نو منفصل او باغی ما نہ عتب کی دلیشی نو التا بمعتب بلا تاکید جائز سپوش لے الا ان یقعا فصلنا مگر دا چه پسل واقعشی سشلا؟ پسل واقعشی مگر دا چه کل پسل واقعشی نبیس شده پا ما کل پسل واقعشی پا ما بین دا زمیر او دا معطوف کی نفیجوزو ترکوهو فیجوزو؟ ترکوهو بی جائز ده ترک تاکید پا منپسل بانده ای پا ما بین دا زمیر که او پا ما بین ده معتوب که پسل واقع شو ویگه نبی آل تا ترک تاکید جایز ده آل تا که بی تاکید تا پا منپسل سر نراوڑی ده تو شده صحیح ده و جایز ده برابر خبر ده که دا پسل مخی ده حرف عاطب نوی برابر خبر ده که دا پسل مخی ده حرف عاطب نوی لکه ضربت الیوم و زیدون ضربت اليوم وزيدون فاصل واقع شوه کن ده واقع شوه اليوم واقع شوه ده کن فمنز که فاصل او برابر خبر دا که دا پسل واقع شوه پس دا عاطب نه پس دا لکه پدی قول دا باری تالا کی چه ما اشرکنا ولا آباؤنا ما اشرکنا نه پدی دی دوار صورتو نکی عطف جائز دے پا غیر دا تاکید بے من پسیل بے دا ماتین دا قول چھے فیجوزو ترکوہو فیجوزو پا دے کے اشارہ دا جواز دا تاکید تا پا من پسیل بانے سرد وجود دا پسلنا اے جی خواب گو رہے فیجوزو ترکوہو لپس کی اشارہ دے خبرتا چه گورا تاکید جایز ده پا زمیر منپسل بانی سرد وجود ده پسل نه که پسل هم راغله ده خو آل تا که تاکید پریده نبر خودله جایز ده لکه دا غیر پار مثال گوری لکه دا قول ده باری تالا فکوبکی بو فیها هم والغاونا پوئی گلا پوئی گلا نو پیوز ترکوه که دغا فائده تا تشاره اکلا چه ترک تاکید جائز ده پا من پسیل بانی سرد وجود در پسل نا که پسل مراغلی بی نو کل تاکید پا من پسیل سرا جائز ده مثل ضربت اليوم وزید مثال خاره ده و اذا عطف على الضمیر المجرور او کل چه عطف کرشی پا زمیر مجرور بانده اعید الحافظو نو اعاده کوله بشی حرف جارو کلا چه عطف پا زمیر مجرور بانده اکڑشی مخی زمیر مجرور ده او دغا زمیر مجرور بانده تسکه ده عطف که نو حرف جر با اعاده که حرف جر اعاده بسوی ده ده بزروری بی لکه مثال گوری کنم مرر تو بی غلام که و غلام زیدین خیلم ده کنه ده دلتا دا اعاده دا حرف جر ولی به ضروری بی اعاده زکه دا حافظ مانا حرف جر نو اعاده دا حافظ زکه واجب او ضروری ده چه لازم نشعت پا جز دا کلمه بنده دا حافظ به من گول را اعاده کهو چه لازم نشیعت پا جز دا کلمه بنده زکا چه زمیر مجرور دا کل جز دا جارنا زمیر مجرورا کل جز دا جارنا دا وجه دا شدت اتصال دا مجرور نا پا جار پوره دا دا مجرور نده دا جار سر شدت اتصال ده خبره مانه پوی گانا تا دی وجه نا چه دا نجودا کی گی دا جار نا بلکل مجرور دا جار نا بلکل جدا کی گی نا نو ذکر سو شدت اتصال لے نو اس طالبانو کچیر تا عطب اکڑا شی پا غیر دا اعادی دا جارنا نو لازم بشی عطب پا جز دا کلیمی بانده امیر داو جر زین کیا ناستالا قائده ایز دا کئی تعلام ابن حاجم فرمائی کلا چی عطب اکڑا شی پا زمیر مجرور بانده نو آل تبا اعاده دا خافیس کی دلیش اعاده دا جار بکولیش ولی بکولیش اعاده ولی واجب دا داغی وجه دادا چه لازم نشی عطف سشی بانده پا جز دا کلمی بانده زکا زمیری مجرور چه کم ده دا کل جز ده دا جار نه زمیری مجرورا دا کل جز ده دا چانه دا جار نه د وجه د شدت اتصال د مجرور نه د جار سره په دې شان سره چې مجرور د جار نه بالکل نه جدا کیږي تاسو چیرته مجرور په غیر جار نه نه لیدلې نو اوس که چرته عطف وکړی شي په غیر د اعادې د حافظ نه نو لازم به شي عطف په جز د کلمې باندې نه د دې وجه نه دی وایي چې أعيد وإذا عطف على الزمير المجرور أعيد الخافض خبر ما نفهمه شلون سؤال واردیږي چې په کار دادا چې اول دې تاکید وکړي شي په منفصل باندې اول دې زمير منفصل باندې تاکید وکړي شي او د اغې نه پس ور باندې دې عطف وکړي شي ماتین خو قاعده ذکر کړله چه کل اعاده پا زمیر مجروره بانده کیگی نو خاطیز به معاد کیگی نو پا دی من سوال واردیگی چه پا کار دادا مناسب دادا چه اول دی تاکید وکرشی پا زمیر من پسیل بانده او بید وربانده سوشی دا عطبوش پاییگا نا جواب داغی نداده چه دا مجرور دا پار زمیر من پسیل نشتا دی نا د مجرور د پاره زمیر من پسل نشته چې اول د هغه تاکید وکړي شي او به د پاره باندې څه وشي دا اته که زمیر مجرور من پسل نشته دی په یوه کله په نو د مجرور د پاره زمیر من پسل نشته دی نو چې موږ د اول د هغه تاکید وکړو او به د پاره باندې اته وکړي شي په یوه کې به سوال واردیږي چه هر کلا حافظ معاد شو پا معطوف کی لکه دیو ای کنه چه اعید الحافظو پا معطوف کی با هر پی جارا اعاده کیگی معاد کیگی با نو چه هر کلا پا معطوف کی حافظ معاد شو نو پا دغ صورت کی لازمی گی عطب دا مرکب پا مفرد بند دا ما تینو نمیلو چه اعید الحافظو حافظ هر پی جار برا معاد کیگی نو سوال واردیگی چه هر کلا حافظ هر پی جار پا معطوف کی اعاده شو او روا پس کرده شو نو پا دغ وقتی پا دغ صورت کی لازمیگی عطب دا مرکب پا مفرد باندی او هو باطلن او عطب دا مرکب پا مفرد باندی باطل جواب داغی نداده چه معطوب مجرور ده فقط معطوب دلتا سشه ده مجرور دلتا معطوب مجرور ده فقط او اعاده ده حافظه ده تکریر ده عامل ده جواب داده چه معطوب دلتا مجرور ده فقط او ده اعاده ده حافظه ده خب تکریر ده عامل ده صرف عامل مکرر شوه ده نو د دې وجه نه عطب د مرکب په مفرد باندې نه لازمیږي نو فرمایي چې کله عطب وکړی شي په ضمیر مجرور باندې اعید الحافظ حرف جار به معاد کولی شي اعاده به کولی شي نه مررت بکا و بزیدینا دا یو مثال ذکر کله که مررت بکا و بزیدین دلتا دا و بزیدین عطب ده پچا بانی بی کمانی ده کم ده اغا ضمیر مجرور ده کنه ده ندل تو بی زیدین که حرف جر معاد شوه ده با حرف جر راوله کنه ده راوله یا بل مثال وګورئ لکه مررتو بغلامکا و غلام زیدین کوئی بمانی کنه مررتو بغلامکا و بغلام زیدین بسته ادبه لقید انشاءالله سبار روان بغلوه